Ja, lieve luisteraar. Ja, we gaan Kiki's caravan verlaten. Kiki, ontzettend dankjewel voor dit podium en alles wat hier gebeurd is. Dat is zo leuk. Ik ben stil. Nou, tot volgend jaar. Ja, leuk. Hoe heet je ook weer? Hans. Hans, dankjewel Hans. Superleuk dat je het allemaal hebt gedaan. Of voor Radio Paddepoel. Ja. Oh, cool. Ja. Oké. Doei. Want wij gaan vliegensvlug schakelen naar het muziekpodium, want daar komt een hele bijzondere band, schijnt. Zo is het beter, ja. We gaan naar het muziekpodium, want ik hoorde al dingen gebeuren. Maar je hebt wel pieces, maar niet zoals in Nederland. Nou,